Bismihi Sübhane. İmam-ı Ali radıyallahu an Celcelütiyesinde pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numarayla haber verdiğini 28. lem'ayla 8. şua tam ispat etmişler ve İmam-ı Ali radıyallahu an Risale-i Nur'un en son risalesini Celcelütiye'de